والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 86 آیات کی تفسیر ہماری تقریباً مکمل ہو چکی تھی. یہ 86 نمبر آیت میں آخری حصہ یہ تھا, اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ثم لا تجد لك به علینا وکیلا, کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ جو قرآن ہم نے آپ کی طرف وحی فرمایا یہ ہم لے جائیں تو پھر اس پر کوئی ایسا آپ شخص نہیں پائیں گے, کوئی ایسی چیز نہیں پائیں گے جو ہمارے درمیان اس قرآن کے معاملے میں وکیل بن جائے اور مطلب اس معاملے کو لے کر ہماری بارگاہ تک پہنچے. تو گویا کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تھا. تو اس سے معلوم ہوا, یہ ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے. یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی کیسا بھی نبی کیوں نہ ہو, بشمول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعطائے الہی ان کو تمام علوم حاصل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کوئی علم ان کے پاس نہیں ہوتا, یعنی وہ علم ذاتی جس کو ہم کہتے ہیں کہ خود بخود علم کا ہونا, ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی علوم عطا فرماتا ہے. تو جتنا بھی انبیاء علیہ السلام کے پاس علم ہوتا ہے وہ علم عطائی ہوتا ہے, یعنی اللہ کا عطا کردہ ہوتا ہے. ذاتی کا مطلب بغیر کسی کے دیے علم کا ہونا, وہ علم ذاتی کہلاتا ہے جو صرف اللہ کا خاصہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ اگر یہ قرآن آپ کے پاس سے لے جائیں تو پھر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سلسلے میں آپ کا وکیل ہو, تو گویا کہ پھر وہ قرآن کا علم آپ کسی طرح حاصل نہیں کر سکتے اگر اللہ لے جائے تو. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو علوم عطا فرماتا ہے. تو اس میں یہ واضح طور پر کفار کو بھی جواب دے دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے, اگر یہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہتے ہیں, اس نے جو وحی ان کی طرف ارشاد فرمائی اس وحی کے ذریعے یہ خبریں دیتے ہیں, اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہتے. الا رحمتا من ربک, مگر آپ کے رب کی طرف سے رحمت, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ قرآن پاک لے جائے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اس قرآن کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کا وکیل ہو سکے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ جب آپ کو کوئی انعام عطا فرماتا ہے تو اس کے بعد اس کو واپس نہیں لیتا, کیونکہ یہ انعام تحفہ ہے, ایک ہبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی صفات عطا فرمائی انبیاء علیہ السلام کو, اپنے نبی کو, وہ ایک ہبہ ہوتا ہے, تحفہ ہوتا ہے, اور تحفہ دے کر واپس لینا یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے. ان فضلہ کان علیک کبیرہ, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے, بہت بڑا فضل ہے. اور حقیقتا اس فضل کا اندازہ کوئی کرنا چاہے تو وہ کبھی بھی اندازہ نہیں کر سکتا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا, جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مجھے پیدا فرمایا, یعنی اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا, پھر سب نبیوں سے افضل اور اعلیٰ آپ کو بنایا فضائل و کمالات کے اعتبار سے, پھر آپ کو درجہ محبوبیت عطا فرمایا, اپنا حبیب بنایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت عطا فرمائی, خلیل بنایا, لیکن حبیب کا درجہ خلیل سے بلند و بالا ہوتا ہے, پھر آپ کو نبوت دی, سب سے عظیم کتاب قرآن عظیم آپ کو عطا فرمائی, پھر میدان محشر میں مقام محمود آپ کو عطا کیا جائے گا, پھر علوم میں سب سے زیادہ وسعت آپ ہی کو عطا کی گئی. اس سے معلوم ہوا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل و کرم ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْدٍ ظَهِيرًا, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ارشاد فرما دیجئے کہ ضرور اگر تمام انسان اور تمام جن اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی ایک مثل بنا کر لے آئیں تو وہ اس کی مثل بنا کر نہیں لا سکتے, اگرچہ ان میں سے بعض کے مددگار ہو جائیں. یعنی سب کے سب جنات بھی اور انسان سب کے سب مل کر اگر یہ چاہیں کہ قرآن کی کوئی نظیر پیش کر دیں تو نہیں کر سکتے, اس لیے کہ خالق و مخلوق کے اندر کبھی بھی مماثلت یا موافقت نہیں ہو سکتی ہے. یہ کلام اللہ کا کلام ہے, اور یہ آپ اگر جو بھی کوئی نیچالا بنا کر لائے گا تو وہ مخلوق کا کلام ہوگا, اور خالق اور مخلوق کے کلام میں کوئی موافقت مماثلت نہیں ہو سکتی ہے, وہ اس کلام کی مثل پیش کرنا ہی ناممکن ہے. لہذا اللہ نے چیلنج عنایت فرمایا تو اس زمانے کے کفار جو بڑے فصحاء اور بلغاء مشہور تھے اور ان میں بڑے فصیح و بلیغ خطبہ ہوا کرتے تھے, شعراء ہوا کرتے تھے, وہ بھی قرآن کی نظیر لانے میں ناکام رہے. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا چیلنج تا قیامت اسی طرح رہے گا، کوئی اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا جب اس زمانے کے فصحاء بلاغا اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے، تو قیامت تک اب جتنے بھی اب عربی کے اندر اور زیادہ اختلاط پیدا ہو گیا ہے اور مطلب دوسری زبانوں کے الفاظ بھی شامل ہو گئے ہیں، وہ فصاحت و بلاغت بھی باقی نہیں رہی، اور پھر جس طرح قرآن کی آیات میں غیبی خبریں ہیں، مستقبل کی پیشن گوئیاں ہیں، وہ ایکوریٹ 100% پیشن گوئیاں پوری جیسے ہونی ہیں، اس طرح کی خبروں پر مشتمل کون آیات بنا کر لا سکتا ہے؟ یقیناً سب ناکام ہی رہیں گے، اور ہوا بھی ایسے ہی کہ سب ناکام رہے اور اس سے قرآن کی حقانیت ثابت ہو گئی۔ تو یہ چیلنج ہے، اس پہ ذرا تھوڑا سا ہر ایک کو غور کرنا چاہیے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے نان غیر مسلم ہو، سب کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا چیلنج دیا، اور یہ چیلنج کوئی عام آدمی یعنی اگر عام انسان کا یہ کلام ہوتا تو کبھی وہ چیلنج نہ دے پاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں، ایک رب کا کلام ہے۔ جب یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ پورا کلام ایک رب کا کلام ہے، تو پھر اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے مضامین کو حق اور سچ سمجھنا ضروری ہے۔ تو اب اگر قرآن کے مضامین پہ غور و تفکر کریں تو بہت ساری باتیں ہم پر واضح ہو سکتی ہیں کہ ان میں حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اسی طرح عقیدے کی اصلاح کہ کون سے عقائد باطلا ہیں کون سے عقائد درست ہیں، یہ سب کا سب ہمیں قرآن سے حاصل ہو سکتا ہے اور ہمیں حاصل کرنا بھی چاہیے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ، اور ضرور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو اکثر لوگوں نے ناشکری کرتے ہوئے اس کا انکار کر دیا۔ تو یہ بہت ہی نفیس بات ہے۔ اب یہاں پر مطلب مختلف گروہ ہیں انسانوں کے، ایک بعض گروہ تو ایسا ہے کہ جس نے قرآن کے مضامین پر اطلاع پانے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، بعض ایسے بھی ہیں کہ وہ ان کو یہی نہیں پتا کہ قرآن کے اندر کیا اللہ نے بیان فرمایا۔ ہم کفار کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں کتنے ایسے ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ قرآن پاک میں ان کا رب ان سے کیا بیان فرما رہا ہے۔ میرے مشاہدے کے مطابق لاکھوں لوگ قبروں کے اندر چلے گئے اور ساری زندگی ان کو یہی معلوم نہ ہو سکا کہ ان کا رب قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، المیہ یہ ہے۔ دوسرا جنہوں نے جانا، تو جاننے کے بعد پھر وہی بات کہ فاب اکثر الناس الا کفورا، مگر اکثر لوگوں نے ناشکری کرتے ہوئے اس کا انکار کر دیا۔ کفار نے صراحتاً انکار کیا، انہیں حق ماننے سے انکار کر دیا اور عملی طور پہ بھی انکار کیا۔ مسلمان اگرچہ اس کے مضامین کو حق اور سچ تسلیم کرتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے، لیکن عملی طور پر انہیں اپنے اوپر نافذ کرنے کے سلسلے میں انکار کا مرتکب ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ناشکری قرار دیا ہے۔ اب المیہ یہ ہے کہ ایسے بھی بعض آپ کو افراد نظر آئیں گے جو قرآن اور حدیث کے علوم کو عام ہونے سے روکتے ہیں، یہ اس قسم کے آپ کو لوگ نظر آئیں گے جو خود بھی جاہل ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جہالت لوگوں میں عام رہے۔ وہ کہیں مطلب قرآن بیان ہو رہا ہو، حدیث بیان ہو رہی ہو، تو وہ اس کو بہت ہی غیر اہم کہہ کر بیان کرتے ہیں۔ ارے وہ کیا فائدہ وہاں پہ قرآن سننے کا، حدیث سننے کی، یہ آپ سنیے، اور اپنی مطلب وہ ایسی باتیں کہ جو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں، یہ شرعی لحاظ سے اس علم کا حاصل کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن وہ اس کو اہمیت دیتے ہیں اور ان چیزوں کو یعنی قرآن کو حدیث، جس کے علم کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے اوپر بعض اوقات فرض عین ہے، بعض اوقات فرض کفایہ ہے، بعض صورتوں میں واجب بھی ہے، اس کو نظر انداز کروا دیتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث سے دوری کے اسباب اگر آپ تلاش کریں تو جہاں اس میں ہماری سستی، غفلت، بے جا دنیاوی مصروفیت آپ کو نظر آئے گی، اسی میں بعض اس قسم کے جاہل ٹولے اور جاہل طبقے بھی آپ کو نظر آئیں گے جو لوگوں کے درمیان ان باتوں کو تو عام کرنے میں سرگرم رہتے ہیں کہ جو اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہیں، اور قرآن و حدیث کی اہمیت ان کے قلوب سے نکالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اس میں بہت سارے آپ کو لوگ نظر آئیں گے، جیسے ڈبہ پیر، جعلی قسم کے پیر بھی ہوتے ہیں، ایسے یہ بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہمارے مریدین یا ہمارے متبعین قرآن یا حدیث کے قریب گئے تو ہمارا پول کھل جائے گا۔ وہ ہم سے پھر سوال کریں گے کہ جی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے آپ ایسا کرتے ہیں، حدیث تو یہ کہہ رہی ہے آپ ایسا کرتے ہیں، تو انہوں نے پھر یہ بھیانک پلاننگ کی، ایک مکروہ منصوبہ یہ بنایا، یا شیطان نے ان کے ذہن کو بنا دیا کہ پھر اپنے مریدین اور متبعین کو قرآن و حدیث کے قریب ہی نہ جانے دو، نہ یہ جانے نہ تمہارا پردہ چاک ہو، اور اپنے مطلب ٹھیکے دار بن کے دین کے اور بادشاہت کرتے رہو، ان کے ذہنوں پر، ان کے قلوب پر، ان کے مالوں پر ان کو اپنا مسخر بنا کر رکھو۔ تو اسی قسم کے بہت سارے لوگ آپ کو معاشرے میں نظر آئیں گے. اگر کسی مقام پہ آپ کو کوئی ایسا شخص نظر آئے جو آپ کو قرآن کے مضامین پر مطلع ہونے سے روک رہا ہو یا حدیث کے مضامین پر مطلع ہونے سے روک رہا ہو, وہ کبھی بھی دین کے معاملے میں مخلص نہیں ہو سکتا. وہ دین کا دوست نہیں ہے, وہ اسلام کا دوست نہیں ہے, بلکہ وہ اپنے ذاتی مفادات کا دوست ہے. اسے اپنے ذاتی مفادات چاہیے, ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دینی رہنما ہو اور مطلب وہ لوگوں کو آخرت کی جانب مائل کرنا چاہتا ہو اخلاص کے ساتھ, اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتا ہو, اور پھر قرآن و حدیث کے مضامین پر اپنے مریدین اور متبعین کو مطلع نہ ہونے دے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے اس قسم کا پیر ہرگز لائق بیعت نہیں ہے جو اپنے مریدین کو یہ کہے کہ جی آپ قرآن کو مت پڑھیے, حدیث کو مت پڑھیے, اس کے مضامین پر مطلع ہونے کی ضرورت نہیں, آپ یہ چیزیں پڑھیے یہ چیزیں پڑھیے. جو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے مضامین پر مطلع ہونا نہ ہم پہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ کوئی لازم و ضروری ہے, اس قسم کے لوگ ضروری نہیں کہ معاذ اللہ مشائخ عظام میں ہی ہیں. نہ مشائخ عظام کی کوئی تحقیر اور توہین کرنا مقصود ہے, بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں جو اپنے متبعین کو قرآن کے قریب لاتے ہیں, حدیث کے قریب لے کر آتے ہیں, علوم دینیہ کے قریب لے کر آتے ہیں. ان سے مراد صرف وہی طبقہ ہے جو اس قسم کا جاہل ٹولہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کو معمولی سمجھ کر اور ان کے مضامین کو غیر ضروری سمجھ کر کہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے ان کا سیکھنا, وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں. اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ, اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن پاک میں من کل مثل بیان فرمائی ہر قسم کی مثال. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا, تو ان میں سے اکثر لوگوں نے ناشکری کرتے ہوئے اس کا انکار کر دیا. لہٰذا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن میں بہت ساری مثالیں بیان فرمائی, مختلف قسم کے مضامین بیان فرمائے, اور کس لیے؟ ہمارے لیے. دیکھیں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ, ہم نے لوگوں کے لیے بیان فرمایا مختلف قسم کی مثالوں کو, تاکہ ان مثالوں کو پڑھیں, وہ اپنی ذہنی تعمیر کریں, شخصی تعمیر کریں, اپنے تزکیہ نفس کریں, برائی کو دور کریں, اچھائی کو اختیار کریں, انہیں محاسبے کا موقع ملے, اور اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اب جب لوگ ہی اس کو حاصل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن کے مقصود کو ایک طرح سے فوت کر دیا, اور یہ مناسب نہیں ہے. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. آگے بھی کچھ آیات ہیں, ان کا پس منظر یہ سماعت فرما لیں کہ ایک مرتبہ یہ جو کفار قریش تھے اور خصوصاً ان کے بڑے بڑے سردار کعبۃ اللہ کے پاس جمع ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو جو اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو اب باز ہی نہیں آ رہے, اب کیا کریں, کس طریقے سے ان کو روکا جائے؟ تو ان میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ دیکھو ان سے بیٹھ کر ایک معاہدہ طے کرتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں, ان سے معاہدہ طے کرتے ہیں, اگر بالفرض وہ کہتے ہیں کہ ان کو دولت چاہیے ہم ان کو دولت دیتے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں کہ میری اچھی جگہ شادی کروا دو کسی خوبصورت عورت سے ہم شادی کروا دیتے ہیں, اگر کوئی اور ان کو لالچ ہے وہ ہم دے دیتے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں معاذ اللہ کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے تو ہم ان کا علاج کروائیں گے, اور ان کو پہلے ہی آفر کرتے ہیں, اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ہم ان سے اس قسم کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جس کو وہ پورا نہ کر سکیں, اور جب پورا نہیں کر سکیں گے تو ہمیں ایک تہمت لگانے کا موقع ہاتھ آ جائے گا کہ ہم یہ کہیں گے جی ہم نے تو کہا تھا کہ یہ کر دیں, وہ نہیں کر سکے. لہذا اس بات کو پر متفق ہو کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس آئیے اور ہمیں کچھ سمجھائیں یا ہم سے معاملہ طے کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس تشریف لے آئے, انہوں نے وہی باتیں سامنے رکھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, دولت چاہتے ہیں, عزت چاہتے ہیں, شہرت چاہتے ہیں, عورت چاہتے ہیں, مال چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں, اگر آپ کے ذہن میں کوئی خرابی ہے اس کا علاج چاہتے ہیں, ہم تمام چیزیں آپ کو عطا کریں گے, لیکن آپ جتنی شدت آپ نے ہم پر کی ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کو برا کہا, آپ نے ہمارے بتوں کو برا کہا, ہمارے عقائد کو باطل قرار دیا, آپ اس سے باز آ جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اللہ تبارک و تعالی نے نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا ہے, میں اپنا کام کرتے رہوں گا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مان ہی نہیں رہے تو پھر انہوں نے مختلف قسم کی ڈیمانڈ کی, اچھا آپ ایسا کریں مکہ المکرمہ کے پہاڑوں کو ہٹا کے زمین کو صاف کر دیں, اس میدان میں نہریں جاری کر دیں, یا کھجوریں اگا دیں, انگور اگا دیجیے, اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. کسی نے کہا کہ آپ ایک بڑی سیڑھی بنائیے اور ہمیں آسمان تک پہنچائیے, ہم خود جا کر دیکھیں گے, اگر فرشتے وہاں پر ہوں اور ان کی جماعت ہمارے ساتھ آ جائے تو ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے. بعض نے کہا ہم اس صورت میں بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے, اسی طرح مختلف قسم کی ڈیمانڈیں الٹی سیدھی کرتے رہے، ان کے جواب میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی۔ لہذا دیکھیں فرمایا وقالوا، اور وہ کفار بولے لن نؤمن لك، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دیجئے، اگر ایسا کر دیں گے آپ اشارہ کریں چشمہ بہ جائے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، او تکون لها لك جنت من نخیل وعنب، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، پھر تم اس کے اندر بہتی نہریں روا کر دو، کہ ایک کھجور کا باغ دکھاؤ ہمیں، بناؤ، انگور کا باغ ہونا چاہیے، اس کے اندر سے آپ نہریں جاری کر کے بتائیے، اگر ایسا کر دیں گے آپ پر ایمان لائیں گے، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آپ ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسے کہ آپ گمان کرتے ہیں، یعنی جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو قوم ایمان لے کر نہیں آتی اس پر پھر آسمان سے عذاب نازل ہوتا ہے، تو چلیں یہ کر کے بتائیے کہ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا کے بتائیں پھر ہم ایمان لے کر آئیں گے، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو بطور ضامن لے کر آ جائیے، وہ آ کے ضمانت دیں، خود اللہ آ کے بتائے ہمیں یا فرشتے آ کے ہمیں بتائیں کہ آپ رسول ہیں تو ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے ایک سونے کا گھر ہونا چاہیے، اگر ایسا آپ کریں تو ہم لے کر آئیں گے، او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ولنؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه، اور کہتے ہیں کہ ہرگز اس چڑھنے پر بھی، آپ کے چڑھنے پر بھی ہم ایمان لے کر نہیں آئیں گے جب تک کہ آپ ہم پر ایک ایسی کتاب نہ اتاریں جس کو ہم باقاعدہ پڑھیں۔ اب حالانکہ یہ قرآن عظیم نازل ہو رہا ہے، نبی کریم بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ آسمان پہ چڑھیں اور چڑھ کے ہمیں دکھائیں تو ہم ایمان لے کر آئیں گے، اور پھر ہاں چڑھنے پر بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے، آپ بلکہ چڑھ کر ایک کتاب لے کر آئیں وہاں سے پوری کتاب، اور وہ ہمارے سامنے پیش کریں، ہم اس کو پڑھیں تو ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ تمام جو ان کی خرافات تھیں، ان کے باطل ڈیمانڈ تھی، اس کے جواب میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔